तत्र साधित्य, उस स्वर्ग को अपेक्षा नहीं करके जो अभी याग किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा क्रिया, या चोद्यते, चोद्यते अर्थात विधीयते। तो जो याग का विधान किया जाता है वो स्वर्ग को अपेक्षा नहीं करके, अर्थात स्वर्ग तो उसका साध्य होगा, जैसे दधि को अपेक्षा करके तो दधना जुहोती इसका विधान किया जाएगा, ये विधान के लिए दधि का अपेक्षा है, किंतु यजे तो स्वर्ग काम करने के लिए स्वर्ग को अपेक्षा करके अभी ये याग करेगा, स्वर्ग तो आगे होगा, अभी स्वर्ग उपस्थित नहीं है। या चोद्यते तत्र साही क्रिया इति योजना, चोद्यते विधीयते जिसका विधान किया जाता है। विषय वस्तु अनपेक्षा कृति साध्या च क्रिया इति अत्र दृष्टांत। जो विषय है विषय वस्तु को अपेक्षा नहीं करके क्रिया का विधान होता है, मतलब विषय अर्थात जो साध्य है, साध्य को अपेक्षा नहीं करेगा, साध्य तो आगे होने वाला, जो साधन व्यवहार होंगे उसको अपेक्षा करेगा करेगा, किंतु जो साध्य विषय है वो साध्य जो विषय उसको विषय कहा जाता है। और कृति साध्या च क्रिया, ये जो क्रिया है वो पुरुष का प्रयत्न से साध्य होगा, कृति साध्या च इत्यत्र दृष्टांतम आह। भाष्य में यथा यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत् वशट् करिष्यन् इति। तो मनसा ध्यायेत् मन के द्वारा ध्यान करके, यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् जिस देवता के लिए हवि गृहीत हुआ, हविर ग्रहण करेगा अध्वर्यु, अभी अध्वर्यु देवता के लिए हवि ग्रहण करेगा, तां मनसा ध्यायेत् उस देवता को मन से ध्यान करे, बसट करिष्यन, करिष्यन अर्थात आगे करेगा, बसटकार करेगा, बसटकार करेगा होता करेगा, हबीर ग्रहण किया अधोर्यो मनसा ध्यायत, मनुष्य के द्वारा ध्यान करके यजमान ध्यान करेगा। और आगे टीका में दे दिया, गृहितम अधोर्युणा इति शेष, हबीर गृहितम हबी ग्रहण करेगा अधोर्यु, आगे दे दिया बसट करिष्यन, उसके लिए कहते हैं बसट करिष्यन होता, होता बसटकार करेगा, हबीर यह ग्रहण करके रखेगा, होता बसट कहने से वो हबी को फिर हवन कुंड में डालेगा, इस प्रकार की प्रक्रिया है। आगे मूल में दिया संध्यांग मनसा ध्यायेत, संध्यांग द्वितीया है इसलिए टीका में कहते हैं संध्यांग देवताम इति, तो इसको मन से ध्यान करें। इति च एवं आदि वाक्येषु यथा यादृशी ध्यान क्रिया वस्तु अनपेक्षा पुंतंत्राच चोद्यते तादृशी क्रिया, संध्या का ध्यान करने के लिए क्या संध्या बोल करके पदार्थ सामने में उपस्थित होना चाहिए, संध्या जो देवता नहीं होना चाहिए, मतलब आवश्यक नहीं है, तो संध्या देवता मिति इस प्रकार की वाक्य में यथा जैसे यादृशी ध्यान क्रिया, जैसे यहाँ ध्यान क्रिया होता है, ये ध्यान क्रिया के लिए वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वस्तु अनपेक्षा पुंग तंत्राच, ये ध्यान क्रिया पुंग तंत्र है, पुरुष व्यापार के अधीन है, बिना वस्तु के ध्यान किसको करेंगे, जैसे अभी कहा जाएगा कि आप शिव जी का ध्यान करिए, अभी शिव जी आपके सामने में उपस्थित होना चाहिए, सामने तो नहीं लेकिन अर्थात वस्तु की अपेक्षा, अर्थात जैसे कहें दधना जू होती, इस दृष्टांत से वहां दधि की जैसे अपेक्षा है, यहाँ ऐसे अपेक्षा नहीं है। और ये तो हो गया कि ठीक है आप शिव जी का ध्यान करिए, कुछ पदार्थ है, जहां कहा जाएगा कि पुरुषों को अग्नि मान करके ध्यान करिए, ये विषय को आप कैसे घटाएंगे, पुरुषों को भी अग्नि है, ये तो बिल्कुल आरोप हुआ, फिर भी ध्यान किया जाता है। तो उसी प्रकार के अगर ध्यान होने के लिए वो वस्तु होना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, आप कल्पना करके ध्यान करेंगे, शिव जी का ध्यान करेंगे, जीव शिव जी का ध्यान करेंगे, वो दूसरे के लिए वही शिव जी होगा, वो नहीं होगा, वो तो हम कुछ मन से कल्पना करके ध्यान करेंगे, उसके लिए वस्तु, वस्तु अर्थात वास्तव पदार्थ, ऐसा होना आवश्यक नहीं है, वस्तु निरपेक्ष। पुंग तंत्राच चोद्यते तादृशी क्रिया इत्यर्थ, तो ये जो ध्यान क्रिया होता है वो भी उसी प्रकार की क्रिया है, जो कि वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करता, पुरुष का प्रयत्न के अधीन है, तो इसको कहेंगे क्रिया। अभी पूर्व पक्षी कहता है ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञानवन न क्रिया, इसमें अनुमान आ गया, ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञानवन न क्रिया, पक्ष किसको ले लेंगे? ध्यान। और दृष्टांत क्या हो गया? ज्ञान हो गया। और हेतु मानसत्व और साध्य क्रियाभाव। तो अभी ध्यानम क्रियाभाव अर्थात क्रिया नहीं है। तो सिद्धांत कह दिया ध्यान क्रिया है, पूर्व पक्ष कहता है कि ध्यान क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? कहते मानसत्व ज्ञान, ज्ञान ही मानस है और आप उसको क्रिया नहीं कहते, तो ध्यान ही मानस है वो भी क्रिया नहीं होगा। ऐसा होने से सिद्धांति कहता है कि अत आह, सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में, ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम, ये मानस है तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम सक्यम। जो साधना आप पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हो गया तो ये अर्थात तो सब ध्यान कोटि में आ जाएगा, इससे कहीं भी अर्थात ये कोई भी ज्ञान नहीं होगा। जिसमें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये विचार लग जाएगा, वो सब कोई ज्ञान नहीं है, ये सब ध्यान कोटि में, ये जितने हैं वो सब कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण नहीं होने से उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान तो केवल मतलब जो ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष है वो तो केवल ज्ञान से ही होगा, ये सब कोई ज्ञान नहीं है, इसे पुरुष तंत्र हो जाएंगे। अच्छा भाष्य में कहते हैं यद्यपि ध्यानम ये चिंतनम है मानसम तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम सक्यम। क्यों? कहते पुरुष तंत्रत्वात्, ये जो ध्यान है ये पुरुष तंत्र है। तो जो कर्तव्य कहा गया ये चिंतन शब्द, ये बड़ा अर्थात क्या है ना दीर्थ बोधक शब्द, ये चिंतन से किसको कहेंगे? ज्ञान कहेंगे, ज्ञान अर्थात ये जैसे कहेंगे श्रवण ये उसे ज्ञान होगा, कहेंगे इससे ज्ञान होगा तो ये तो हम करते हैं ना, श्रवण हम करते नहीं, हम बैठ जाते हैं, बैठ जाने से शब्द अगर आ रहा है हमारा मन अगर संयोग है तो तब इंद्रिय अगर हमारा खुला है तब हमारे अंदर में वो शब्द प्रवेश कर जाएगा। ये जो शब्द प्रवेश किया ये हो गया शब्द ज्ञान, मतलब शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, ये हो गया शब्द, ये हो गया प्रमाण। आगे अगर हमको उसका शक्ति ज्ञान है अर्थ आएगा, अर्थ आकर के बाकी अर्थ ज्ञान होगा, वो सबके ऊपर कहाँ हमारा कर्तृत्व है? कहीं कर्तृत्व है? हमको शक्ति ज्ञान है, शब्द श्रवण हो गया और वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा, हमारा कहीं कर्तृत्व नहीं है। जो वाक्यार्थ ज्ञान हुआ वो प्रमा, जो शब्द ज्ञान यहाँ से हुआ वो करण। देखिए करण से लेकर के वो प्रमा तक कहीं हमारा कर्तृत्व नहीं है, खाली बैठ जाने में हमारा कर्तृत्व है। इसलिए कहते हैं अभिमुख हो जाना ये कर्ता कर सकता है, आगे ज्ञान में कोई इसका नहीं है कर्तृत्व नहीं। जब हम कहते हैं कि हम जो चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं अगर जो चीज हमको पहले पता है अगर हम उसी का चिंतन करते हैं, देखिए मन कैसा करेगा, कहो ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है कह करके चल देगा, इसको सब केवल स्मरण कर लेगा, ये सब कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि स्मरण तो उसी को करेगा ना जिसको पहले अनुभव हुआ है, तो वो अभी और ज्ञान नूतन ज्ञान कैसे होगा? तो जिस बार आप पहले स्मरण मतलब श्रवण किए उससे तो हमको मोक्ष नहीं हो गया था, अभी उसी का फिर और दोबारा स्मरण कर देंगे तो उससे ये नया चीज अज्ञान कैसे हट जाएगा? ये तो वही चीज हुआ ना। अगर उससे सामर्थ्य था, हम पहले बार जो श्रवण किए थे उससे अगर सामर्थ्य था कि अज्ञान को हटा देना, उस समय हम हटा देता, अभी हम उसको दो चार बार स्मरण करने से कैसे हटा देगा, उसको उसमें सामर्थ्य नहीं है ना। इसलिए हम जो चिंतन उसको कह लेंगे, मनन कह लेंगे, अगर वहां हमारा बुद्धि लग करके कुछ नूतन विषय को हिलाता है तब कहा जाएगा कि ये हमारा चिंतन हुआ, ये मनन हुआ, नहीं हुआ तो उसी को अगर खाली मन रट लिया तो ये वही अर्थात तो स्मरण हुआ, स्मरण होगा तो प्रमाण नहीं है, उसे ज्ञान नहीं हुआ। विचार विचार अर्थात वो रटन नहीं, अर्थात तो अलग अलग सब तर्क दे करके ये नया नया, इसलिए तो इतने सारे देते हैं। अथवा हमारे अंदर में भी इतना विचार आ गया है, हमारा संस्कार हो गया है, हम स्वयं उस विचार को उठाएंगे, विचार करेंगे, और विचार करने के समय हमारा मन कहीं नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये चीज तो हमको ज्ञात है, ये चीज तो ज्ञात है, ऐसा अगर हो जाएगा वो फिर मनन नहीं हुआ, वो तो स्मरण हुआ। तो अर्थात इस प्रकार की अगर हमारा बुद्धि चलेगा तब कहा जाएगा कि मनन हुआ। कभी भी हमारा बुद्धि नहीं कहना चाहिए कि ये तो पता है, ये तो पता है, पता है तो फिर उसे ज्ञान नहीं होगा, अर्थात तो ज्ञान निवृत्ति नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं माना जाएगा। लोक में भी यही सिखाते हैं, हम तो ऐसे सुना है, ऐसे सुना है, सब लोक में कहते हैं। ये जो सुना है मतलब वेदांत सुन लिया है, ये सुन लिया तो उसे नहीं हुआ, उसे नहीं हुआ अर्थात जितना ज्ञान है मतलब जितना उनका विपरीत भावना है वो दूर नहीं हुआ, अर्थात और अधिक करना पड़ेगा। कहेंगे उसी को तो हम सुन लिया, गीता सुन लिया, बृहदारण्य को पढ़ लिया, पढ़ लेने से नहीं हुआ तो फिर दोबारा और क्यों पढ़ेंगे? कहेंगे आप पढ़ करके देख सकते हैं दोबारा, जब आप 5 साल के बाद फिर बृहदारण्य को पढ़ेंगे आप वही बृहदारण्य को भी पढ़ रहे हैं फिर, तो आपका अर्थात मनन और अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा। जितना जितना अर्थात फिर पढ़ते रहेंगे, फिर पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे वो श्रवण अर्थात वो मनन होगा। अच्छा तो ये जो ध्यान हुआ वो पुरुष तंत्र है, टीका में इसको कहते हैं आगे तथापि क्रिया एव इति शेष। भाष्य में कहा ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम तथापि, तथापि का अर्थ तथापि क्रिया है। और दूसरा है कि जो पूर्व पक्षी ने अनुमान दिया था ध्यान अपि मानसत्वात् ज्ञानवत् न क्रिया, सिद्धांत कहते हैं कृत्य असाध्यत्वम उपाधि है, कृत्य असाध्यत्वम। देखिए पहले उपाधि ये साध्य का व्यापक दिखाना पड़ेगा, कहाँ दिखाएंगे? दृष्टांत क्या है? ज्ञान, ज्ञान में साध्य है, दृष्टांत में साध्य है, साध्य अर्थात न क्रिया, न क्रिया। तो अभी दृष्टांत ज्ञान में न क्रिया हुआ और ज्ञान में कृति असाध्यत्वम, ज्ञान कृति साध्य है नहीं है, कृति असाध्यत्वम। अभी दृष्टांत में साध्य का व्यापक हो गया उपाधि होने के बाद, अभी पक्ष में जाएंगे, पक्ष क्या है? ध्यान। तो ध्यान में ये पहले हेतु को देखना है, हेतु क्या है? मानसत्व, ध्यान में मानसत्व है, अभी मानसत्व है किंतु कृति असाध्यत्व, ध्यान कृति के द्वारा असाध्य है, प्रयत्न करने से असाध्य होगा, कृति साध्य हो तो उपाधि रहा नहीं हुआ पक्ष में, तो साधन अव्यापक हुआ, पक्ष में उपाधि नहीं रहा तो साधन अव्यापक हुआ, तो साध्य व्यापक तो सत्य साध्य साधन अव्यापक होने से उपाधि, उपाधि क्या हो गया? कृति असाध्य। तो पूर्व पक्षी के अनुमान में ये उपाधि भी हो गया। ज्ञान से कोई भी ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान ना, कोई भी ज्ञान, ज्ञान अर्थात प्रमाण, स्मृति नहीं, कोई भी प्रमा वस्तु और प्रमाण तंत्र है। आगे कहेंगे अनुमान इत्यादि वो भी ऐसे ही है, ऐसे ज्ञान नहीं जैसे कि कोई ज्ञान अर्थात प्रमा लीजिए, प्रमा स्मरण ज्ञान नहीं है। जैसे किसी को संगीत का ज्ञान होता है तो वो कृति साध्य है, किसी को नहीं है तो वो सीख सकता है। ना ना, वहाँ देखिए ज्ञान बोलने से क्या चीज आप कहते हैं, वो तो अभ्यास करता है, मतलब ज्ञान कहने से प्रमा, उसको कुछ नया मिलता तो है जो उसके पास, जब वो पहला बार कोई नया चीज सीखा, जैसे कोई एक उस्ताद बजा रहा है कुछ और ये उसको देखा, ये उसको जब देखा तो उसका इंद्रिय संयोग और वो विषय के साथ हुआ, सामने में विषय है उसका इंद्रिय संयोग हुआ, होने से उसको ये ज्ञान हुआ, ये प्रमा हुआ, ऐसा करने से ऐसा बजता है, ये उसको ज्ञान हो, ये प्रमा है, ये कृति साध्य। अभी देखिए उसका चक्षु खोला है और वो आदमी बजा रहा है, जिसका चक्षु खोला है उसको भी ज्ञान हो गया, ऐसा दबाने से ऐसा शब्द आया, ये उसका कृति साध्य रहा, उसका चक्षु खोला है और वो उधर बजा रहा है, वो कहेगा ना ना मेरे को ये ज्ञान नहीं होना चाहिए, रुक जाएगा वो, और कृति साध्य नहीं है। आपका इंद्रिय खोला है, सामने में वस्तु है, कृति साध्य हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप आंख बंद कर लिए, तो वो कृति साध्य नहीं हुआ, क्योंकि आपका तो प्रमाण ही नहीं है। प्रमाण है, वस्तु है, ज्ञान होगा ही होगा। सबका चक्षु खुला होता है, फिर भी सब नहीं सीख पाते इसका नहीं, वो अच्छा, वो तो पटुता वो तो अभ्यास से आता है। जिसका अभ्यास अर्थात ये आगे बृहदारण्यक ना चतुर्थ अध्याय में आएगा, जिसको पूर्व जन्म में जिस चीज का अधिक अभ्यास है, अधिक अभ्यास होने से उसमें वो पटुता आ गया, तो अभी क्या है ना ये उसका वो संस्कार उद्बुद्ध होकर के उसको जल्दी ग्रहण करवा देगा। वो तो संस्कार उद्बुद्ध होने से काम तो जल्दी हो जाना, अर्थात तो उसमें वो अभी उस समय में जिसमें एक पटु है एक अपटु है, दोनों देख रहे हैं उसको, दोनों का अभी ग्रहण समान हो जाएगा नहीं होगा। जो पटु है वो अच्छा ग्रहण कर लेगा, उसमें वो व्यक्ति का कोई नियंत्रण है पटु का, कहेगा मैं अच्छा ग्रहण नहीं करूं, ऐसा होगा उस नहीं होगा। एक पटु है एक अपटु है, दोनों देख रहे हैं बजाने वालों को, पटु अच्छा ग्रहण कर लेगा, अपटु अच्छा ग्रहण नहीं कर पाएगा। पटु जो अच्छा ग्रहण किया उसमें पटु का कोई स्वातंत्र है, कहेगा ना ना मेरे को अच्छा ग्रहण नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। उसका संस्कार उद्बुद्ध होगा और उसको अच्छा ग्रहण करवा देगा। जिसका अंदर में पटुता है वो कहेगा मेरे को ये ज्ञान पता होना नहीं चाहिए, रुकेगा नहीं कभी भी कोई भी ज्ञान। लोक में तो मेरा संगीत ज्ञान है, मेरा ये ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसे उसको लेकर, लेकिन यहाँ लक्षणा से ज्ञान मतलब इंद्रिय जन्य प्रमाण जन्य ज्ञान कहते हैं। वो सब लोक में क्या है, हम कहीं भी उसका व्यवहार करते हैं ज्ञान से। व्याकरण ज्ञान या किसी भाषा का ज्ञान तो वो इसमें नहीं आएगा, कृति साध्य होते हैं सारे। जैसे आपको व्याकरण ज्ञान इको यूनिची ज्ञान हुआ, वही तो ज्ञान है, उसके आगे आ रहे हैं वो ज्ञान। ना ना, वही जो आप कृति साध्य भी कह रहे हैं, आप कैसे क्या कर दिए इको यूनिची का ज्ञान होने के लिए, आप क्या कर दिए? अभ्यास किया, वो अभ्यास भी तो कृति है। अभ्यास नहीं, होने वाला आप जा करके पढ़ाने वाले के सामने बैठे, उसने शब्द उच्चारण किया, ये भी सारी कृतियां ना, आप जा करके बैठे ये कृति साध्य, बैठ गए आपका कान खुला है और वो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, आप उसका आपका कृति साध्य हो जाएगा? मैं न सुनूं हो जाएगा? नहीं होगा। और वो उच्चारण होती है कि क्या बोल रहे हैं, मैं सुनूं, ये प्रयत्न करना पड़ता है। वो क्या है ना, अर्थात वो मन विक्षेप में जाता है तो उसके लिए हम मन को रोक, इसको भी कृति नहीं कहें तो प्रतिबंध, इसको कृति अर्थात हम अगर चाहे तो इसको नहीं करेंगे, अथवा सामने में उच्चारण कर रहे हैं हम कुछ उसको ऐसा नहीं, वो उच्चारण करते इको, हम उसको इको नहीं सुन के हम उसको बीको सुनेंगे, अन्यथा कर तुम कर देंगे नहीं कर पाएंगे। अगर वो इको उच्चारण करे तो हमको इको ही सुनना पड़ेगा, हम अन्य नहीं कर पाएंगे, और हम इको श्रवण न करें ऐसा भी नहीं। और इक का ये वो रिल्ड ही ले सकता है, अन्य कुछ नहीं, वो तो शक्ति ग्रहण है तो वो आगे, अर्थात शांति से चाहिए तो अलग समझ सकते है, नहीं तो इतना ही समझ सकते हैं। ये कृति साध्य नहीं, कृति साध्य नहीं हो, हम चाह करके कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं कि हम मन को लगाए, अब शरीर को लगा के बैठा है ना, तो इसमें तीन है ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, अकर्तुम भी हम नहीं है, लेकिन कर्तुम तो है। कैसे कर देंगे कर्तुम? आप सामने में बैठा है, कहेंगे कि मैं शब्द सुनूं और वो उच्चारण नहीं कर सकता तो फिर नहीं भी करना चाहिए। वो तो लॉजिकल है, आप कहेंगे कि मैं सुनूं और वहां शब्द नहीं है, आप कर्तुम हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, कृति नाम की चीज नहीं होगी, कृति नाम की चीज होगा। आप अभी बैठे हैं, अभी मैं शिव जी का ध्यान करूं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? यदि शिव जी ना हो तो वही बात होगी, शब्द शिव जी चाहिए थोड़ी ध्यान करने के लिए, चाहिए ना जैसे, क्यों शिव जी मुझे कुछ, अरे भाई ये शिव जी है, बहुत बालक है, उसको शिव जी का ध्यान करो, वो नहीं कर पाएगा। वो आपको पूछेगा ना शिव जी क्या है, आप उसको बताएंगे ऐसा ऐसा ऐसा है, वो उसको ज्ञान होगा, ये प्रमा हुआ, कुछ है ना, ठीक है, वो ध्यान कर पाएगा। ओहो, अभी उसको ये ज्ञान हुआ, प्रमा हो गया, आप उसको बता दिए चित्र करके, प्रमा हो गया, ये जो ग्रहण किया प्रमा हुआ, प्रमा है। अभी आप फोटो हटा लिए, अभी उसको और प्रमा होगा, प्रत्यक्ष प्रमा होगा, नहीं, वो तो स्मृति स्मरण हो जाएगा। स्मरण होगा, वो जो स्मरण हुआ ये प्रमा है, किंतु ध्यान कर पाएगा? देखिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सके था, ये संभव होगा। मतलब जिस क्रिया के बारे में विचार है, ध्यान क्रिया के बारे में, तो वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। अब भोजन करने के लिए जा रहा तुम भी नहीं है, जैसा उसने चित्र देखा वैसा ही कर पाएगा, कोई जरूरत नहीं। और शिव जी को लिंग रूप से भी कर सकता हूँ, किसी रूप से कोई देखा वैसा ही कर पाएंगे ना? ना ना, अरे हम देखा था हाथ में उनका ये था त्रिशूल था, हम कहे अभी त्रिशूल नहीं, वो सब हिंसा की बात है, अहिंसा वाला शिव जी को देखेंगे, जैसा चाहेंगे ऐसा करेंगे, अब विचार करके और देखना इसे ऐसा ही है, नहीं तो ये शास्त्रकार लोग कैसा कह रहे हैं उसे। अच्छा, हमको लौकिक में जो समझ के रखा है उसको हटाने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए इसमें संस्कार दृढ़ हो गया लौकिक का, तो इसको हटाने के लिए ये अर्थात जितना जितना इसको अधिक विचार करेंगे। और दूसरा है कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये जो हमारा अंदर में ये जो विचार चल रहा है कि ये कैसे ये कैसे हम इसको कैसे गलत सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये तो ठीक कर रहा है, तो हमारे ये जो कैसे देखेंगे, आपको धीरे धीरे तर्क मिलेगा, हमारे अंदर में जो विचार है वो धीरे धीरे कटता जाएगा। अगर हमारे अंदर में जो विचार है हम उसको दृढ़ करना चाहेगा, लगेगा ये तो गलत है, ये तो हमारा ये फिर विचार जो मतलब हमारे अंदर में जो संस्कार है ना वो फिर हटेगा नहीं कभी, अर्थात मानना चाहिए कि ये जो कह रहा है ये तो ठीक है, और धीरे धीरे जितना चलेगा ना ये आपको लगेगा। ज्ञान का अनुभव सत्य हो सकता है, हमारा अनुभव सत्य नहीं, हमारा अनुभव गलती है, ये सिद्ध पहले मान लेना है। अच्छा आगे देखिए, तथा कृति असाध्यतम उपाधि रीति ध्यान क्रियाम उक्त्वा ततो वैलक्षण्यम ज्ञानस्य स्फुटयति। ध्यान क्रिया कह दिया किन्तु ज्ञान क्रिया जो है उससे विलक्षण है, उसको कहते हैं देखिए ज्ञानम तो प्रमाणजन्यम, वस्तु भी तो रहेगा, वस्तु नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानम तो प्रमाणजन्यम, और प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषयम, बहुव्री है प्रमाणम यथाभूत वस्तु विषयम, बहुव्री है वस्तु जैसे है प्रमाण तो उसी प्रकार की, यथाभूत वस्तु को विषय करेगा, यथाभूत वस्तु विषय हो यश, यथाभूत वस्तु को विषय करेगा तभी उसको प्रमाण कहेंगे, और अगर अयथा वस्तु को विषय कर लेगा फिर वो प्रमाण नहीं, वो प्रमाण आभास हो जाएगा। अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम केवलम वस्तुतंत्रम एव तत्। ये केवल वस्तुतंत्र, वस्तु अगर है प्रमाण वस्तु के अनुसार चलेगा तो फिर वही ज्ञान होगा, न चोदना तंत्रम विधि तंत्रम नहीं है, घट है कहेंगे पटत्व न पश्य तु, पटत्व न देख लेंगे नहीं देखेंगे, ये विधि अनुसार नहीं है। नापि पुरुष तंत्रम, पुरुष कहेगा कि मैं अन्यथा करूं ये भी नहीं हो पाएगा। तस्मान मानसत्वेपि ज्ञानस्य महद वैलक्षण्यम, तस्मात मानसत्वेपि, तस्मान मानसत्वेपि ज्ञानस्य, अच्छा अच्छा मानसत्वेपि वो हाइफेन होना है ना, मतलब आपका एक ही पद है तो भाष्य में तस्मात मानसत्वेपि ज्ञानस्य, एक ही पद है ना, हाँ ना ना ना मानसत्व एक ही पद है तो, अर्थात ज्ञान मानस होने पर भी ध्यान और ज्ञान के बीच महत्व वैलक्षण है। पूर्व पक्षी कहा था ये जो ध्यान है वो भी तो मानसिक क्रिया है, उसको भी ज्ञान जैसा मानना चाहिए, तो सिद्धांत कहता है कि ये मानस होने पर भी ज्ञान से महत्व वैलक्षण्यम। टीका में अतः प्रमात्वात न चोदनातंत्रम न विधेर विषय, इसलिए जो ज्ञान है ये प्रमा है, प्रमा होने से ये चोदनातंत्र नहीं है, चोदनातंत्र अर्थात विधि तंत्र, विधि तंत्र अर्थात विधि उसका नियामक नहीं है, न विधेर विषय, हम विधि कर देंगे कि आपको शब्द ज्ञान होना चाहिए और शब्द कोई उच्चारण नहीं कर रहा है तो कैसे होगा, और शब्द उच्चारण कर रहा है किंतु हमारा इंद्रिय नहीं है, श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, तभी नहीं हो पाएगा, तो विधि यहाँ उसका विषय नहीं है ज्ञान का। पुरुष कृति द्वारा तंत्रम ना भी पुरुष तंत्रम भाष्य में कहा उसके लिए कहते हैं पुरुष तंत्रम यस्य, ये मूल अभिग्रह हो गया, पुरुष कैसे तंत्र होगा, तंत्र शब्द का अर्थ हेतु, पुरुष कैसे हेतु होता है ये क्रिया में ध्यान में, कहते हैं कृति द्वारा प्रयत्न करके ध्यान कर सकता है। पुरुष कृति द्वारा तंत्रम, तंत्रम अर्थात हेतु, यश्य तत् पुरुष तंत्रम, तस्माद् वस्तु अव्यभिचारात अपुंतंत्रत्वाच ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेद इत्यर्थ। एक तो है कि वस्तु अव्यभिचारात, वस्तु का व्यभिचार नहीं है, और अपुंतंत्रत्वात ज्ञान में ये दोनों है। यहाँ वस्तु का व्यभिचार नहीं, आप अन्यथा कर तुम नहीं सके थे, वस्तु जैसा है ऐसे ही ज्ञान होगा। और अपुंतंत्रत्वात, पुरुष सोचेगा कि मेरे को ज्ञान नहीं हो अथवा वस्तु नहीं है, मेरे को ज्ञान हो, ये नहीं हो पाएगा। नहीं होने से ध्यानात ज्ञानस्य महान भेद इत्यर्थ, ध्यान से ज्ञान में महान भेद, ध्यान और ज्ञान। ये बृहदारण्यक में मैत्रेय ब्राह्मण दो जगह में आते हैं, द्वितीय अध्याय में आता है, चतुर्थ अध्याय में आता है। तो वहाँ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च इति ऐसा कहा गया आरंभ में। फिर अंतिम में वाक्य कहते हैं कि आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मननेन आगे विज्ञानेन सर्वम इदं विज्ञातं भवति। जब द्रष्टव्य कहा था आरंभ में, अंतिम में कहते हैं दर्शनेन, यहाँ कहा था श्रोतव्य, यहाँ कहता है कि श्रवणेन, वहां कहता है कि मंतव्य, यहाँ कहता है कि मननेन, यहाँ कहता है कि निधिध्यासितव्य, वहां कहते हैं विज्ञानेन। तो उसके ऊपर शंका दिया है वार्तिक में, बृहद वार्तिक में शंका है कि तो जब आप उपक्रम में सर्वत्र समान कहते हैं, तो अभी जब उपक्रम में निधिध्यासन है तो आप विज्ञानेन इति क्यों कह दिए? तो वहां उत्तर देते हैं कि विज्ञाने नेति शब्देन निदिध्यासनम उच्यते, निदिध्यासन निदिध्यासन शब्देन ध्यानम आशंक्यते यतः। निदिध्यासन कहने से ध्यान का भी कोई यहाँ शंका कर ले सकता है, निदिध्यासन अर्थात ये ध्यान है, ये शंका को निवृत्त करने के लिए वहां विज्ञाने न कहा गया, अर्थात ये निदिध्यासन एक ध्यान नहीं है, ये एक विज्ञान है। तो निधिध्यासन ये ध्यान नहीं होगा, विज्ञान क्यों होगा? हम जब श्रवण करते हैं, मान लीजिए जिसको पहला बार ब्रह्माकार वृत्ति श्रवण काल में हो गया, पहला बार जिसको ब्रह्माकार वृत्ति होगा, आगे वो उद्यम करके ब्रह्माकार वृत्ति को स्वयं बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसका निमित्त हुआ है श्रवण। श्रवण करते करते बार बार इसको, ये श्रवण काल में बार बार ब्रह्माकार वृत्ति होगा, उसका संस्कार हो जाएगा। संस्कार जब दृढ़ हो जाएगा तो फिर वो उद्यम जब करेगा, उद्यम अर्थात संस्कार जिस चीज का हो जाता है, सामान्य उद्यम से उठ जाता है, इसको कहते हैं पटुता, जल्दी हो जाएगा। अभी जिस समय में ये उसका पूर्व संस्कार को उठा करके अभी फिर निधिध्यासन कर लिया, अभी श्रवण नहीं हो रहा है, स्वयं कहीं एकांत में बैठ करके निधिध्यासन उठा लिया, ये कैसा करेगा? कहीं तो ये तो करण नहीं है ना, श्रवण जो शब्द वो नहीं है, उसको निधिध्यासन अर्थात निधिध्यासन ज्ञान है, तो ये ज्ञान कैसा होगा? जैसे आप मान लीजिए कि अभी आपका सामने ये दीवाल है, तो अभी आप ये दीवाल को देखें, अभी देखने के बाद फिर अन्यत्र कहीं हम लोग चले गए और ये सब विचार किए, ये सब देखे, हमको दीवाल का ये हमको ध्यान उतर गया, आगे फिर आपका ध्यान इसके ऊपर है, दीवाल के ऊपर है, और हम शब्द उच्चारण के दीवाल को देखिए, ऐसे हम शब्द उच्चारण किए, शब्द से परोक्ष ज्ञान होना चाहिए, ये साधारणतः नियम कहेंगे, पूर्व पक्ष इत्यादि कहते हैं। तो अभी आपको दीवाल चक्षु से दिख रहा है और शब्द उच्चारण करते हैं, तो शब्द उच्चारण होने से परोक्ष ज्ञान होना चाहिए, किंतु अभी आपके सामने ये प्रत्यक्ष है, इसलिए आपको प्रत्यक्ष ज्ञान ये हो जाएगा। इसी प्रकार की जैसे शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, इसी प्रकार की स्मृति से भी परोक्ष ज्ञान होगा। स्मृति से कभी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं होगा, स्मृति से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। शब्द से भी साधारणतः पूर्व पक्षी कहेंगे कि अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, शब्द परोक्ष ज्ञान कराएगा, क्योंकि अगर सामने में विषय है तो अन्य प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। तो आप अभी जैसे शब्द से परोक्ष ज्ञान होना चाहिए, किंतु दीवाल सामने में है तो शब्द सुनने पर भी आपको अपरोक्ष ज्ञान हुआ, हुआ? इसी प्रकार की आप किसी पदार्थ का स्मरण कर रहे हैं, और वो विषय अगर सामने में है तो अभी आपको स्मरण से भी अपरोक्ष ज्ञान होगा नहीं होगा, हो गया। इसी प्रकार की जिसमें ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं उसका जो विषय है तुरीय, ये हमारे लिए सर्वदा अपरोक्ष है परोक्ष है, ये अपरोक्ष ही है। इसलिए स्मरण करके आप भी जो निधिध्यासन को उठा देंगे, वो निधिध्यासन जिसको विषय करेगा वो विषय आपके लिए अपरोक्ष है, मैं को ही विषय करेगा ना वो अपरोक्ष है। तो जब निधिध्यासन का मतलब संस्कार बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको श्रवण के बिना भी निधिध्यासन उसका चलेगा। तो निधिध्यासन अर्थात निधिध्यासन होने से भी वो ज्ञान होगा। उसको ज्ञान क्यों मानेंगे, कहीं विषय अपरोक्ष, जैसे दृष्टांत देते हैं दशमस्तोमसी, शब्द से ज्ञान हुआ कहेंगे ये अपरोक्ष ज्ञान हुआ, शब्द से कहीं कह देंगे नद्या स्थिर पंच फलानी संति, वो अपरोक्ष होता है नहीं होता है, लेकिन शब्द में जब कह देंगे दशम स्तोमसी वो अपरोक्ष कैसे हो गया, कहने विषय अपरोक्ष क्या जी कर्म तो, जैसे अभी हम शब्द उच्चारण कर दिए कि सामने में दीवार है, आपको शब्द से ज्ञान हुआ और प्रत्यक्ष हुआ, तो कहेंगे कि शब्द सुनने पर भी जो प्रत्यक्ष हुआ क्यों हो गया, कहेंगे विषय प्रत्यक्ष है, विषय जहाँ प्रत्यक्ष होगा वहां शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होगा, वेदांत परिभाषा में कहा था ये बात दशमस्तोमसी। इसी प्रकार की यहाँ भी जैसे प्रथम बार हमको शब्द से भी अपरोक्ष हो जाता है श्रवण काल में, जो पहले बार निधिध्यास मतलब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, शब्द सुनता है तो और उसको ब्रह्माकार वृत्ति हुआ अहम ब्रह्म इस प्रकार की हो गया, ये कैसे हो गया शब्द से कैसे हो जाएगा विषय अपरोक्ष। जैसे यहाँ शब्द से विषय अपरोक्ष होने पर अपरोक्ष ज्ञान हुआ, इसी प्रकार की वहां स्मरण से भी ये हो जाएगा। वास्तविक क्या है, वो संस्कार उसी चीज को ला करके फिर सामने में खड़ा करेगा, क्योंकि वहां विषय तो है ही, आप ही है विषय, निधिध्यासन वहां अर्थात उसके लिए अपरोक्ष ज्ञान का कारण होगा। किंतु जिसको ये एक बार भी अनुभव नहीं हुआ है वो निधिध्यासन करके वो अपरोक्ष पदार्थ को अपरोक्ष अर्थात उपाधि रहित पदार्थ उसको वो ला ही नहीं पाएगा, तब तक वो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे खाली ध्यान ही करेगा। इसी प्रकार की ये ध्यान को निधिध्यासन शब्द से कोई न ले, अर्थात एक बार भी अपरोक्ष नहीं है खाली ध्यान करता है अहम ब्रह्मास्मि, ये भी ध्यान है कहीं यही निधिध्यासन है, हमको श्रवण से ये ज्ञान हुआ ना अहम ब्रह्मास्मि, तो इसको कोई निधिध्यासन शब्द से न ले, इसलिए विज्ञान है ना कहा गया था, प्रमा होनी चाहिए। तो मतलब वेदांत को ठीक से तब तो बिना समझ करके कोई अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कर रहा है वो ध्यान है, वो ध्यान निधिध्यासन है, जिनको जो अभ्यास करके जिनको दोनों पदार्थ का शोधन हो गया ऐक्य ज्ञान एक बार आ गया, किंतु अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य विषयेभ्य अपकृष्य हटा करके फिर आत्म विषय को स्थैर्यानुकूल मानस व्यापार ऐसे निध्यासन कहते हैं, अनुभव हुआ है तो फिर वो आ सकता है, तो उनके लिए ज्ञान है, वो ज्ञान है क्योंकि विषय अपरोक्ष है, स्मरण से आने पर भी विषय अपरोक्ष होने से वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जिसको जैसे ध्यान करते हैं वैसे ही हो जाता है, ये भी तो एक स्थिति है, जैसे ध्यान करता है उपासना करते हैं वैसे ही हो जाता है, ये योग वाला ऐसे कहते हैं। तो फिर ब्रह्म अहम ब्रह्म ऐसे ध्यान करता हूँ वैसे ही हो जाना चाहिए, ऐसे ही हो जाएगा, किंतु कैसे, जैसे वो ब्रह्म को जानता है कैसे जानता है, उपाधि रहित जानता है, उपाधि सहित जानता है, उपाधि सहित जानेगा मैं हूँ, मतलब ध्यान करते करते मान लेगा मैं ईश्वर हूँ और फिर लगाएगा उंगली अग्नि में तो हाथ जल गया, वो नहीं होगा, क्यों कहते हैं कि वहां जो वस्तु है वो वस्तु के साथ अर्थात वो वास्तविक नहीं घटेगा, मैं ईश्वर हूँ जैसे पुरुषों को अग्नि मान करके ध्यान करेगा वो पुरुषों को भी अग्नि नहीं हो जाएगा। तो फिर बिना जान करके जो हम ब्रह्मास्मि कर रहे हैं वो तो फिर अंग्रह उपासना हो जाएगा, अंग्रह उपासना होगा लेकिन निर्गुण ब्रह्म उपासना नहीं, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म को जानता नहीं, जानता नहीं तो उपासना उसका कैसा करेगा, जो निर्गुण ब्रह्म को जान करके उपासना करेगा, निर्गुण ब्रह्म को जानता है अर्थात उसका लक्ष्यार्थ शोधन हुआ है, उसका वो निधिध्यासन होगा, उसका वो निधिध्यासन कहेंगे, अर्थात तो उसको हम कह सकते हैं, उसको कहा जाता है निर्गुण ध्यान। निधिध्यासन निर्गुण ध्यान है, तो इसको निर्गुण ध्यान क्यों कहेंगे, उसको ज्ञान हो गया क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे अभी वो ऐसा जो स्थिति उसको अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति के लिए अगर उसको उद्यम करके लाना पड़ता है और तब होता है हाँ हम ब्रह्म है, उसको कहा जाएगा अभी ये निधिध्यासन कर रहा है, ये निर्गुण ध्यान है। जब वही स्वाभाविक हो जाएगा, उद्यम नहीं करना पड़ेगा, जब तब हम है वो, उसको कहा जाएगा कि ज्ञान। ध्यान और ज्ञान, ध्यान अर्थात निधिध्यासन, निधिध्यासन और ये उद्यम लगता है तब निधिध्यासन की अवस्था, उद्यम नहीं है सर्वदा निश्चय है तो कहा जाएगा ज्ञान की अवस्था। इन्हें पदार्थ शोधन होने के बाद, तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन ऐक्य ज्ञान, उसके बाद जाकर के निध्यासन। टीका में इसलिए ध्यानात ज्ञान से महान भेद इत्यर्थः, भेदमेव दृष्टांतांतरेण आह यथाचे इति। ये भेद को अन्य दृष्टांत दिखाते हैं भाष्य में, भाष्य में यथाच पुरुषो भाव गौतमाग्नि, योषा भाव गौतमाग्नि, योषा योषित को योषा कर तो डा हो जाता है ना, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्याया जाल से। तो पुरुष पुरुष को अग्नि चिंतन करना, योषित को अग्नि चिंतन करना, इति अत्र योषित पुरुष और अग्नि बुद्धिर मानसी भवति केवल चोदना जन्यत्वात, जन्यत्वात आगे तू है केवल चोदना जन्यत्वात तू क्रिया है, तू नहीं है ना, अच्छा तू लिखना पड़ेगा वहां पे, पूर्व से व्यवच्छेद करता है ध्यान से, केवल केवल चोदना जन्यत्वात् क्रिया एव सा पुरुष तंत्राच। ये पुरुष तंत्र है और क्रिया है, ये चोदना जन्य है, क्योंकि पुरुष और स्त्री बुद्धि में अग्नि बुद्धि, स्त्री विषय में अग्नि बुद्धि करना ये वास्तव नहीं है, ये तो ध्यान कर सकता है। और या तो प्रसिद्ध अग्नि और अग्नि बुद्धि न सा चोदना तंत्र, चोदना तंत्रा जो अग्नि में अग्नि बुद्धि करना, ये क्या कोई विधि करने से होगा, वो तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। टीका में वो जो जोषित योषित अग्नि पुरुष इत्यादि का बात था, टीका में कहते हैं अभेद असत्वेपि विदितो ध्यानम कर्तुम सक्यम न ज्ञानम इत्यर्थ। अभेद पुरुष और अग्नि में अभेद है और योषित अग्नि में अभेद नहीं है, अभेद असत्वेपि विदितः ध्यानम कर्तुम सक्यम, विधान हुआ है वो ध्यान कर सकता है। न ज्ञानम पुरुष को अग्नि का ज्ञान, पुरुष में अग्नि का ज्ञान करा लेना ये ज्ञान नहीं होगा, नहीं वास्तविक। भाष्य में या तो प्रसिद्धे अग्नोर अग्नि बुद्धिर न सा चोदना तंत्र नापि पुरुष तंत्र, तो ये जो ज्ञान है वो विधि तंत्र भी नहीं है, पुरुष तंत्र भी नहीं है। और किंग तरही कहते हैं प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र एव इति ज्ञानम एव एतन न क्रिया। वो तो प्रत्यक्ष जो विषय है वस्तु है, वस्तु अर्थात वास्तविक अगर वहाँ है तो तत्तंत्र, प्रत्यक्ष विषय वस्तु ही वहाँ प्रधान है, अगर है और आपका प्रमाण है तो ये तो होगा ही होगा। ज्ञानम एव एतन न क्रिया, ये क्रिया नहीं है। टीका में ननु प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विधि जन्यतया तत्तंत्रत्वेपि शब्दबोधस्य तदभावात् विधेयक्रियात्वम् इति। पूर्वपक्ष कहता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो ठीक है विषय जन्य हो जाएगा, विषय है इंद्रिय है तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, किंतु तत्तंत्रत्वेपि, तत्तंत्रत्वेपि विषय तंत्रत्वेपि होने पर भी जो शब्दबोधस्य तदभावात्, शब्दबोध के लिए विषय तंत्र नहीं है, नद्या स्थिरे पंच फलानि सन्ति, ऐसा शब्द बोध होने के लिए वहां पांच फल होना चाहिए क्या, विषय तंत्र नहीं है। तद अभावात इसलिए विधेय क्रियात्म, जो शब्द ज्ञान होगा वो तो विधेय हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान विधेय नहीं होगा, शब्द ज्ञान विधेय होगा, अर्थात शब्द से ऐसा ज्ञान हो आपको ऐसा विधि कर देंगे। इति सिद्धांत कहता कि न एवं सर्वे, भाष्य में एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम, सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु एवं वेदितव्यम, कोई भी प्रमाण विषय में अर्थात ये पुरुष तंत्र नहीं हो पाएगा, विधि तंत्र नहीं होगा। सारे प्रमाण केवल प्रत्यक्ष नहीं है, शब्द अनुमान भी टीका में कहते हैं, शब्द अनुमानादि अर्थेषु अपि ज्ञानम अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम्। शब्द और अनुमान आदि अर्थेषु अपि जो ज्ञान होगा, शब्द से जो ज्ञान होगा, अनुमान से जो ज्ञान होगा, वो अविधेय क्रिया क्रिया है किंतु अविधेय क्रिया, उसमें विधि नहीं होगा। आपको अनुमान का प्रक्रिया पता है और कोई पंचावय वाक्य प्रयोग करेगा पर्वत में, आपको बंदी का ये प्रमा होगी नहीं होगी, आपको प्रक्रिया पता है तो होगी, तो कहेंगे वो प्रमा को कैसे आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को प्रमा न हो, ये रुकेगा नहीं, प्रमा तो होगा रुकेगा। आपको अगर अनुमान का प्रक्रिया पता है तो अगर आप सुनेंगे ये अनुमान वाक्य तब तो आपको प्रमा होगा ही होगा, और अगर आपको शब्द का शक्ति ज्ञान है आप शब्द सुनेंगे तो आपका तो अन्वय हो गया, वाक्यार्थ ज्ञान होगा ही होगा। आप सोचेंगे मेरे को न हो इसका, मेरे को ये शब्द का अर्थ जो है शक्ति ज्ञान से हमको स्मरण न हो, उद्भव न हो अर्थ, ये सब कुछ नहीं है हमारे अंदर में। पंचावय पंचावय वो तो कहने वाला कहने चलता है ना, वो हम तो सुन रहे हैं तो सुन, हाँ सुनना क्रिया ये कहते हैं ना, ज्ञान क्रिया है किंतु विधेय क्रिया नहीं है, अर्थात विधि करेंगे आप सुनो वो नहीं होगा। वो तो अगर कान खुला है मन है तो वो तो सुनता रहेगा, मन को लगाना कहते हैं, मन अन्यत्र चला जाता है लगाना, तो शरीर भी चला गया उसको भी लगाना है ना, ये सब लगा सकता है, शरीर को मन को लगा सकता है, इसको कहते हैं अभिमुख कर सकते हैं। किन्तु सब चीज उपस्थित हो गया, जो ज्ञान होने के लिए जो चाहिए, प्रमाण चाहिए, विषय चाहिए, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उतने अंश में नियंत्रण नहीं है, अभिमुख में नियंत्रण है। टीका में शब्द अनुमान आदि अर्थेषु अपि ज्ञानम अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम्। ज्ञान वहां भी जो होता है अविधेय क्रिया, क्रिया तो है किंतु अविधेय क्रिया। तत्रापि मानादेव ज्ञानस्य प्राप्तेर विधि अयोगत्। मान से केवल प्रमाण से ही आपको ज्ञान हो जाएगा, तत्रापि शब्द अनुमान इत्यादि में प्रत्यक्ष में जैसे वहां भी ऐसे ही है। भाष्य में तत्र एवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषयमपि ज्ञानम न चोदनातंत्रम। तत्र एवं सति टीका में कहते हैं इसके लिए लोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे सति इत्यर्थ। लोक में ज्ञान विधेय नहीं होता है ऐसा होने से, भाष्य में आगे कहते हैं तत्र एवं सति अर्थात ज्ञान विधेय नहीं होता है, नहीं होने से यथाभूत ब्रह्मात्म विषय है जिस ज्ञान का, यथाभूत ब्रह्मात्म विषय में ज्ञान हो जाएगा वो भी चोदना तंत्र नहीं होगा, विधि तंत्र नहीं है। आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए कहते वो नहीं होगा, ऐसा विधि करने से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी अंतर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो दुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनी व्योम व्याप्त।